او ډیر زی پاتې دی. باب التجارت فی البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بالحق. مسله سرنامک دی دا باب دی د تجارت فی البحر په دریاب کې. الکه تجارت لذی خو سفر کې او په دریاب کې کې په دریاب کې یا مثلا غستا کاروبار په دریاب کې دا جایز دی که دا جایز ندی؟ حال لاده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې په دریابونو کې مزل مکوئ، سفر مکوئ، دا ډیر خطرناک دی. یو څوک اسم سفر چې هغه ډیر ضرور دی د هغې نه بغیر په دریاب کې سفر کول دا ندی پکار. ایک غسی انسان ته ډیرې غټې مسلې پیښیږي. دا اوسنی خلک راځي د پاکستان په لکونو روپۍ ورکوي ټیکټونه لی او په دې دریابونو کې هغوی د سیلونه کوي او چکرې وهي. تاسو ګورئ د اخبارونو کې ډیر داسې دغه دی چې هغه چې کوم دریابونو کې دغه کوي هغه بحري جزونه هغه کې لاړ شي غرق شي ورپاتې شي هر څه تباه او برباد شي. نو هسې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلې ده چې په دریابونو کې سفر مه کوئ. او سوال پیدا شو چې زه تجارت کوم او په تجارت کې چې زه سفر باندې ځم نو په دریاب کې ځم یا زم مال راشو ما د بار نه راوړم په دریاب کې راوړم نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ امام بخاری وایي بالکل جایز دی، بالکل. باب التجارت، دا باب دی د تجارت. کم تجارت چې ته یې کوې فی البحر په دریاب کې. وقال مطر، او ویلی دی مطر ډیر لوی عالم دی چې لا باس به، نشته باک په دې کې، نشته باک په دې کې. یو دا وما ذکره الله فی القرآن، او بل هغه چې الله ذکر کړی دی په قرآن کې الا بالحق. وی کنه د یو بل مال مخره مسلمانانو، د یو بل مال مخره. ولا تاکلوا اموالکم بینکم، په خپلو کې د یو بل مال مخره. الا بالحق، مگر که خوری نو په حق. د دې حق څه مطلب؟ د حق هم دا مطلب چې حلال تجارت. پېښور کې مال واله په لس روپۍ باندې یو لنډي کوتل ته راوړه، په یولس روپۍ خرڅ کړه، یوه روپۍ دې پکې ګټه وکړه، دا بالکل جایز دی. ثم تلا، بیا هغه ولوستو دې دغه دا مطر نه دی چې په دریاب کې سفر کول لا جایز دی، په سفر کې کاروبار کول لا جایز دی. ثم تلا، بیا دې حضرت مطر ولوستو دا وتر الفلک فیه، تبوینی کشته په دې دریاب کې. وتر الفلک، تبوینی کشته فیه په دې دریاب کې. څنګه؟ مواخره، چې هغه به شلوونکي وي د اوبو. مخره یم خرو د دې دوه معنې راځي. یو دی اوبه شلول چې د اوبو باندې ور روانې دا دغه کنه، نو دا کشته یو اندازه پورې یو څو فوټه په دې اوبو کې ښکتئ، نو دا چې روانی تیزه د اوبه شلی چپکۍ داسې او داسې وهي او دا پکې روانی. مواخره، چې هغه شلوونکي وي اوبوله. خو یو د مواخر معنه د غم راځي، آواز کوونکی. د اوبه چې شلی نو د دې اوبو د شلیدو وخت کې دا داسې دغه کوي آواز. مواخره، چې هغه شلوونکي وي د اوبو. دا کشته چې په دا بحریس دغه چې دي، دا کشته چې په د اوبو کې رواني، دا څه دپاره؟ لتبتغو، د دې دپاره چې تاسو طلب وکې د دې کشتو په ذریعه. د څه شي طلب وکې؟ من فضله، د فضل د الله نه. نو د الله فضل څه دی؟ حلال تجارت، حلال کاروبار. قرآن نه دا معلومیږي چې په دریاب کې سفر کول جایز دی. ګورئ، وایي کشته دي، په دې کشتو کې تاسو مالونه وړی او راوړی، او د څه دپاره یې وړی؟ راوړی چې حلال رزق وګټئ. خ فولک ټکی راغی فولک، نو دی وی الفولکو السفن. د فولک سمانا دی کشته، سفن جمع د سفینتون ده، دا بحری جزنه لري دته سفینه وی. وی الفولکو دا فولک ټکی چې دی نو د دې معنی ده السفن کشته. الواحد والجمع سواء، دا د څه ټکی دی چې واحد د دې مفرد او جمع د دې یو شان راځي. یو تم فولک وی فولک یو کشته، او چې جمع شي نو جمع هم دغه دی فولک وی. دلته چې قرآن کې راغی نو دا جمع ده ښه، و تر الفولک دلته جمع ده، ځکه چې وروستو لفظ د جمع ورته استعمال شوی دی مواخره، لیکن ودلی کله نا کله په معنا د مفرد سره هم راځي. فل فولک له مشحون، هلته کې مفرد راغی ښه. ما درته وی مخره یمخرو، د یو معنی دی اوبه شلول، او یو د دې معنی دی اواز کول اواز. وقال مجاهد، امام مجاهد وی تمخر السفن من الريح، اواز کوي کشته، اواز کوي کشته من الريح تمخر السفن، اواز وباسي کشته من الريح د هوانا. په دریاب کې چې دي، په دریاب کې دا کشته اوازونه کوي. من الريح د هوانا، دا اواز په مخه کړي کنه، نو اواز څوک کوي؟ کشته کوي، کشته دا غرار کوي، دا اوبه چشلی د دې اوبو په شلو کې دا شړپار کوي دغی. نو تم مطلب دا دی چې دا سفن فاعل شو، تم خور سفن اواز کوي کشته من الريح د هوا د وجه، اواز کوونکي کشته وي. خو کشته مفعول نه دی، ولا تمخر الريح، او اواز نه کوي کشته، اواز نه کوي هوا او باد من السفن د کشتونه. په دریاب کې چې دا هوا لګي په کشته، اوس خو ټول دغه دي ماشینونه دي، نو دا هوا چې تیزه وي نو دا چې څومره هوا تیزه دلته د دې کشته نه اواز وباسي. دا کشته اواز کوي، دا اوبه ما به شلی او شړپار کوي، لیکن کشته دا هوا نه اواز نه وباسي. څوک پوهیږیم نه چې هوا شته که نشته. کشته چې دی د هواګانو نه اواز کوي، لیکن هوا د کشته د وجه نه اواز نه کوي. یو صورت کې کوي، الا الفلک العظام، مگر هغه لوی کشته. کمی لوی کشته چې دي کنه، نو هغې باندې چې هوا لګي نو دا هوا پرې راتمبیږي، نو دغه لوخ کې بیا دغه کوي دا هوا اواز کوي. لکه مثلا نری لرګی دی لګولی دی، هوا پې لګي اواز هوا نه کوي، خو که داسې لوی بولډنګ وي او په بولډنګ لګي نو بیا د هوا غرار کوي. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلیل د دې بیانوي، قرآن مجید کې بیان که حدیث بیانوي، ابو هريره صاحب د رسول الله نه بیان کوي چې انه ذکر رجلا، رسول الله چې دې ذکر که صحابه ته، یو سړی من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو چې پخوا زمانه کې یو سړی و د بني اسرائیلو، خرج هغه اوته د خپل کور نه، فی البحر په دریاب کې کشته کې سور شو، او تو فقضا حاجته، نو هغه پوره که خپل حاجت، هغه کم کار له چې دریاب کې تلی و کاروبار له هغه پوره که، او بیا واپس راغی وساق الحدیث، او بیان یې که هغه پوره حدیث. دا یو حدیث دی، دې نه دا معلومیږي چې په دریاب کې تجارت کول یا په دریاب کې سفر کول د تجارت لپاره یا د حج لپاره یا د عمرې لپاره یا د جهاد لپاره دا جایز دی. دا حدیث تاسو ته ورستو راشم په دې کتاب البیو کې، کتاب الکفاله نه ده، هلته به راشي مکمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بنی اسرائیلو کې یو سړی و، خپل تجارت لووته، چې تا ډېر لرې لاړ، د غریب پیسو ته ضرورت شو، کیدی شي څه به اغېستل، څه به و، پیسو ته ضرورت و. هلته چې دی په یو سړي له ورغی ورته وی، ماله یو زر اشرفې راکړه قرض، او چې بیا را سره وشي در به کړم. نو هغه ورته وی در به کړم خو ګواه به څوک وي؟ نو دی ورته وی ګواه په دې کې الله دی. ویل ډېر نعمت شي، ډېر ښایست نعمه شهاده، ډېر ښایسته ګوي ده، د الله نه لوی ګواه څوک دی؟ بیا ورته وی وروره زمانګړی راکه کفیل، وی الله مې ذمه وار دی. ښه خبره دا ده چې هله قرض ورکوې داسې لږ ډېر په زرګونو او په دې باندې چې ګواه دغه کې، او ورته ووایه ذمه وار به څوک دا ته واخلی. نو هغه ورته وی ګواه به څوک چې زه زر روپ اشرفې درکړم؟ وی الله. وی ذمه وار به څوک کفیل؟ وی الله. وی ښایسته کفیل دی، پیسې وله ورکړې، وخت مقرر شو چې په فلاني وخت به دله زه پیسې راوړم. دا سړی لاړ په دریاب کې کاروبار وکړه، د تجارت مجارت و هغه وکړه، بیا خپل وطن ته راغی. چې وطن ته راغی، چې کله هغه موقع راغله، هغه تاریخ راغی د قرض ورکولو، دې دریاب ته راغی، دریاب په غاړه کېناشه چې کښتۍ به راشي، اوس به پکې زه سوړ شم او ور به شم، هغه سړي له به پیسې یوسم. هغه کښتۍ رانله، چې کښتۍ رانله نو دی وی یاره به ما خو د پلاني سړي سره واده کړی و او ته مې پکې ګواه کړی وې، یا الله پلاني سره مې واده کړی و او ته مې پکې کفیل کړی وې، دا به څه کېږي؟ نو دی لاړ یو لرګي غټ سټی را پرې کړه، او په هغې کې سوری وویسته، او دا زر اشرفې را واغېستې، په دغه سوری کې وردن نه کړې، او دا خولې پې وربنده کړه، او دریاب ته غورځوي او وایي چې یاره به فلاني ماله چې دی دا قرض را کړې و، ته پکې ګواه وې، ته پکې کفیل وې، ربه دا پیسې هغه ته ورسې. دلته ده دا لرګي په دریاب کې وغورځو، هلته هغه ماما راوتې و چې یاره کیدی شي ما چا له قرض ورکړی دی چې هغه راشي. هغه غریب په انتظار په انتظار په انتظار هېڅوک رانلل، چې ګوري لرګي را روان دی دریاب کې، دی وایي زه دا لرګي خو به راونیسو دې سین کې، دا خو به خشاک له کور نه یوسم. لرګي را واغېشت کور ته یې وړه، چې لرګي په تبر مات کې منځ کې دغه راووتې، اشرفې او پکې روقم وه، او په هغې کې لیکلی و چې وروره زما استا دا قرض د ورکولو دا نن نیټه وه، خو ماته څه شی میلونه شو. دی ډېر خوشحاله شو. څه وخت پس چې بیا کښتۍ پیدا شوه، اقه سړی چې د چا قرض و هغه زر اشرفې را واغېشتې، او چا چان یې اغېشتې و هغه لې راوړې. چې ولې راوړې؟ ورته وی تا نه ما هغه اشرفې اغېشتې وې هغه نه دا واله. نو هغه ورته وی چې تا ماته رالېږلې نه وې، ماته خو میلو شوي دي که نه؟ وی او ما رالېږلې وې، خو دا ماته یقین نه چې تا ته به میلو شي که میلو به نه شي. نو دا هغه دی حدیث دی چې یو بني اسرائیلو کس د بل بني اسرائیلو د کس نه هغه واغېشتې پیسې، او په دریاب کې بیا تجارت کو. اوس دا خو مدلی د پخوانی امتونو شریعت دی، لیکن چې موږ ته خپل پیغمبر یا قرآن مجید د مخکینو خلکو شریعت نقل وکړي او په هغې باندې رد ونه کړي، نو هغه زموږ او ستاسو هم شریعت دی. ښه بابونو، دا یو بل باب دی. و ازار او تجارتا او لهوا انفدوا الیها وتركوك قائما وقول دا غنو ویلی ریاضه تیر شو مخکې وتركوك قائما وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بل سر نامک دی کاروبار کوي خو کاروبار چې دینو دا رکاوټ د دین مگر زوي یو دا دی دا دغه شه دی په کاروبار دونه ممشغوله کیږي چې د دین کاروبار د نه پاتې شي د الله د دین نه غافل شي نو وی و ازار او کله چې دا خلک ویني تجارت ان تجارت او لهوا یا د لوبو شي نو انفدو الیها دی ورشی اغیتا و ترکو کا پریدی تا قائم و لارتا خطبه وی دا جمعه ام دا قصد پریدی یو و قوله و بل دا قول دا اللہ چه رجالون بعض خلق دی لا تلیهم چه نغافل که یا غیلا دا اللہ دا دین تجارتون تجارتو ولا بیعونو نبیعا عن ذکر الله دا اللہ دا ذکر دا اللہ دا دین وقال قطادة اوی قطادة چه کانو یتجرون نام ویدو دا سنگیسان لما خیل دا غیوز پاتشو همون قطادة سوی چه کانو یتجرون صحابو با تجارت کو دکاندارے بے کول معاملات بے کول ولیکنهم کانو لیکن دا دی صحابو دا طریقہ و چیزا انابهم حق کلا و شراغ دیتا یو حق یو زمواری من حقوق الله دا اللہ دا حقوقنا دا اللہ دا عبادت دا اللہ دا احکامو دا پورک دو وقت براغی نو لم تلهیهم نبغافل کودویل تجارتن تجارت ولا بیعن نبیع عن ذکر الله دا اللہ دا ذکرنا خاص کر چی ازان بوشو دا ازان بس دا ازان سره درس درس وبن حتا تر دې پورې دی بخپل کاروبار نکاو نکاو یو ادوه چې دی باور کو دغه حق ال الله الله تا الله ته حق پوره کو خدای دې کی کاغه با جمع وا که خدای دې کی کاغه با د دین بل کارو دا به دغه حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن زيد عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال جابر وي اقبلت عير رال لقافله ده دحيه قلبي قافله وا په مدینه منوره کې ډیر دغه و ده نرخونه ګران او شین نه ملاویدل نورال له یو قافله ونحن نصلي منګ موسکو يوم الجمعه پر ورځ د جمعه مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سره د پیغمبر علیہ السلام اوسمون شوی دی خطبه پاتې ده فانفز الناس نور للخلق دی غله دی تجارت تا الا اثنی عشر رجلا مگر دولس کسان د رسول الله سره پاتې شو فنزلت نو نازل شو هذه الايه دا آیات چې وایزار او تجارتا او لهوا انفدوا الیها وترکوک قائما خا باب قول الله تعالی دا باب دې د دې قول الله انفقوا تاسو خرچ کې اولګوي من طیبات ما د حلال او حغنا کسبتم چې تاسو یې کسب کړی تاسو ګټلی یو دا دې مسلمانانو کاروبار کوي دا یو سنت طریقه ده چې کاروبار نه کوي بیا به نورو خلکو ته محتاج وي حلال کاروبار کوي او چې حلال کاروبار کوي نو بیا د دې حلال کاروبار نه خرچم کوي صدقې کوي الله بستاسو کاروبار کې هم برکت پیدا کی کور کې هم برکت وي بچو کې هم برکت وي کاروبار کوي حلال او د حلال کاروبار نه یو اندازې پورې صدقه کوي اکابر وی دلته خو نشته او اکابر وی خپل اندازه مقرر کې فیصدی مثلا زه کاروبار کوم الله را ته یو لک روپۍ راکړي ګټه د یو لک نه به دومره صدقه کوم چې دوه را ته راکړي دوه لکه دونه صدقه وکوم سل را ته الله راکړي خپل فیصدی مقرر کړي دی کې بیا اندازې خیر برکت دی انفقو تاسو خرچ کوي من طیبات ما د حلال هغې مال نه حلال خو کسبتم چې تاسو یې کسب کړي ښه د خپل مال نه پردي مالونه نه کله نا کله وچکالي وي خلک د بارانه دپاره دغه کوي دا څه ورته وایي دا مونځ کوي خلق صدقې کوي نو چاندې کوي، ګاډي ودري اله مونږ لدارا کا ولا مونږ لدارا کا، جمعه ته پر چاندې کوي پلار باندې ګاډي ودري اله کدا سکه وې تا ته چا ویلی چې ته جمعه جوړ کا، خو خپل پیسې دی وی خپل پیسو نه صدقې کا و، اوس پلار ګاډي ولی ودري یا د صدق بارانه د پاره تاسو چې د خیرات کوي خو خپل خیرات کوي خپل پیسې کوي نو دا دونه چاندې څه لپاره کوي؟ نو حلال مال خو هغه حلال مال چې تا په خپل دغه کړی ګټلی بابا پس خیرات کوي ټیک ده کوه، یو روپۍ واپس خیرات کا بیا اندازې اجر دی، یو وړوکی دیګې واپس پوخ کا بیا اندازې اجر دی، خدا نه چې اوس پرونو باندې بوج راوړې شا بیا تاسو هم راشئ ولې ستا پلار نو سه، اوس د هغه بریا لوي یا بنی هلکه خپل شی خیرات کا په بل باندې زله زور راوړئ، که ستا پلار دی او که نه پلار دی، کوي خیرات په سعودي کوي که نه کوي نه دی کوي مجبوره خو یم. حضرت عائشہ وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وی اذا انفقت المرأة کله چې خرچو کی خزا کله چې اولګی خزا من طعام بیتها دا ډوډۍ د کور دا غینا کور کې ډوډۍ په خدا انډې په خدا شی په خدا او یو غریب دی او دا خزا اولګی د انډې نه یو سره والی دلې ورکی دا شی یو پیلې را والی چاله ورکی اذا انفقت المرأة کله چې اولګی خزا خرچ کی خزا من طعام بیتها دغه خوراک د کور دا غینا معلومیږي خزه له د اجازه شته چې هغه د کور د خاون د کور نه خیرات وکړي خو چې د هغه اجازه یي، خو کم شی خیرات کی پوخ شی پوخ لکه چې پوخ شی خیرات کوي هسې منډۍ پخه شوې ده نو هسې کاوه پخه شوې ده خاون له پرې تاوان نه ورځي، یو دا دی چې پوخ شینی نو د هغې نه صدقه کول نی پکار، غریب راغې ته وله اوړه ورکې هلکه اوړه سله ورکې خاون خرابې که خیرات کوي ستا خاون بهیې کوي، کله غریب راشي دا وله تورې چای ورکي پاڼې کاوه په ورکي چینی وله ورکي دا نه. نو اذا انفقت المرأة کله چې خرچو کی ښځه من طعام بیتها د هغه خوراک د کور د هغې نه خو څنګه غیر مفسدت ان په داسې حال کې چې دا فساد کوونکي نه وي کور روانۍ نه ځنې ښځې کور روانۍ چې پرېږده چې دا خاون مې داسې سروالي بروالي چې بیا بله ښځه نه کوي نو کان لها وي به د دې ښځې دپاره اجرها بدله د هغې هلکه ښځې له به ولې اجر وي وی بما انفقت په سبب د لګولو د هغې لګول چا کړي دي کړي دي ولې زوجها او خاون لبه هم وی بما کسبا په سبب داغې چې د کم کسب کړي اوس وګوره خاون مال ګټلی دی حلال مال دی نو دی کې دومره خیر برکت دی دلی هم اجر شو او چې ښځې اولګو نو هغې لهم دغه شو اجر شو وللخازنې او خزانچي له مثل ذالک پشانده دی مثلا ستا غاټ کور دی د خانانو یو پکې هغه ځای کې ناظر دی دغه دی خازن ټول هر څه د هغه سره دي ښځه له روقه ور ولېږي چې دې غریب له دونه شی ورکه دونه ډوډۍ ورکه دونه انډۍ وله ورکه او هغه چې دی په خوشحالۍ باندې ورکي الله هغه له مجر ورکوي. لا ینقص بعضهم کم بنې کې بعضې د دوی اجر بعض اجر د بعضو شی داسې شي د ښځې چې څومره اجر دی هغې ته به الله پوره ورکي چې د خاوند څومره اجر دی هغه ته به الله پوره ورکي. ابو هريره وی اذا انفقت المرأة کله چې خرچو کی ښځه لګولو کی ښځه من کسب زوجها د کسب د خپل خاوند نه خاوند دی حلال کاروبار کړی دی حلال کسب یې کړی دی او د هغې نه دا ښځه خرچو کی خو من غیر امره بغیر د امر دا غناغه ورته اډر نی کړی چې دی پلانی لورکا نو فلها نصف اجره وی بدیل نیم اجر داغه نیم اجر د دې شو دا د دې مقرر ایسا او نیم اجر د خاون شو. ستاسو د حاشیه کې عجیب خبره کوي. خبره دا کوي چې دا خزه چې خرچه کوي خیرات کوي، دا شی د دې خزه دی که دا د خاوند دی؟ دا دغه کوي. که تاسو وایئ چې دا د خزه دی، نو چې خزه خیرات کوي نو کوم اجر د دې ته میلو شي که نه، نو خاوند ته څله میلاویږي؟ خیرات ته کې او اجر د ما ته میلاویږي. که دا شی دا مال د دې خزې وي نو په کارو چې یوازې خزې ته اجر میلو شي، خاوند ته څله میلاویږي؟ او که دا شی د خاوند دی نو بیا چې خاوند دی نو ښځې له بیا څنګه اجازه ده چې هغه پردي مالونه خیرات کوي؟ دا یو سوال ستاسو د حاشیې کړی دی. د هغې جواب ورسره بیا کړی دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کومه خبره کړې ده دا مطابق د عادت د عربو یې کړې ده. غالبا په پاکستان کې یا په افغانستان کې د پښتنو دا طریقه ده چې ښځه د کور د یو شی راوالي او په میلمې وخوري، په یو غریب باندې وخوري، نو خاوند پې خفه کېږي نه پې خوشحالېږي. عربو به هم دا و چې په کور باندې به یو مسافر تېر شو، ښځې به پې خوراک وکړ، خاوند به خبر شو، ښځې له به نامونه ورکول، یا به یو غریب او د ښځې به ورسره امداد وکړه، خاوند به پې خو ډېر خوشحاله و. نو دلته هم دا دی، مال د خاوند دی خو ښځې په ورکولو باندې خوشحاله ده، نو چې خوشحاله ده د کسب د وجې نه به الله خاوند ته اجر ورکړي، او د خوشحالۍ د وجې نه به الله ښځې ته دغه ورکړي. خو دلته یو ټکی پکې دا دی چې من غیر امره، خاوند ورته اډر نه کړی چې ورکا، بیا هم الله اجر هغه ته ورکوي ښځې ته، سړي ته. خاوند ورته نه دی ویلی چې ورکا. اوس سوال پیدا شو چې خاوند ورته امر نه دی کړی، نو ښځې له بیا چېرته جایز دي چې دا خیرات کوي؟ نو ستاسو دا حاشیه جواب کوي چې نه، یو اذن دی یو امر دی. اذن بیل شی دی، اجازه بیل شی دی، او امر بیل شی دی. تا کور کې ښځې ته ویلي دي چې کله غریب راځي اسې مه پرېږده، ښه کله چې غرمه انډۍ پخه کې دا ګاونډیان مه پرېږده، داسې یو یو الو ورلېږه، دا اوس اجازه ده. اوس نن غرمه، نن غرمه غریب ستا کور ته راغی، ستا ښځې پې دغه وکړه خرچه وکړه، نو د نن ورځې خو تا ورته اډر نه دی کړی که نه چې دې دغه له ورکړه، دا پلانې غریب راغی ورکړه، تا ورته نه دی ویلی، ته خو سری کې اجازه دې ورته کړې ده، نو تا ته به بغیر د امر نه مله دغه درکوي اجر. ها، باب من احب البسط فی الرزق. سرنامک دی، یو سړی دی چې د هغه دا خوښه ده چې الله ما ته پراخه رزق راکړي. یو سړی دی، د هغه دا خواهش دی چې الله پاک ما ته پراخه رزق راکړي. نو دلته یو ټکی دی، ماذا یفعل، دله څه کول پکار دی؟ دله څه کول پکار دی چې الله حلال رزق ورته ورکړي بغیر د مشقت نه او بغیر د تکالیفو نه؟ وی طریقه دا ده چې د خپلو رشته دارو سره دې ښه کوي. کله چې تا خیر سره مال د میلو شو ده، تا د خپل خپلوان دي چې دي د خپل وس مناسب دی باندې دغه کوه، صدقې کوه، په دوی خوراکونه کوه. باب من، دا باب دی د هغه چا احب البستا چې هغه خوښۍ پراخوالی فر رزق پر رزق کې، چې کم سړی دا خوښۍ چې الله زما پر رزق کې پراخوالی وکړي، نو ماذا یفعل، دی به څه کار کوي چې د هغې د وجه نه رزق کې پراخوالی راشي؟ نو حدیث کې راځي دا دی، حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد بن الزهري عن انس بن مالك قال حضرت انس وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما واوریدل در رسول الله نه، یقول اغیبوی من سره چاله چه خوشحالی، من سره چاله چه خوشحالی، سشه ایوب ستله چه پراخوالی اکلیشی داغده، ایوب ستله چې پیراخه کړی شي داغه د پاره رزقه رزق داغه الله ولا مالک سیر ورکی او پیراخه مال ورکی. من سره هرغه سوک چې خوشاله دله ان یبسط له چې پیراخه کړی شي دغه د پاره رزقه رزق داده مال داده دا خوخی او ینسا یا رستوالی وشی فی اثره دا اثر معنا کوي عمر یا رستوالی وشی په عمر د دکه الله زر زر ملنی کی لګ ډیر مل ول ورکی ستا دا خوخه ده چې الله را ته پیرا خرزق راکی او الله را ته ډیر عمر راکی چې زر زر مل نشم په دې عمر کې مې لګ رستوالی وشی مرګ کې مې رستوالی وشی نسو کول پکار دی. او یونسا او یا رستوالی اوشی فی اثره پا عمر داده که که داده مانا دا والی امسی ده یا دا اثر مانا که نقش کدم چه زما دا مرگ نپس بیا زما تعریفون خلق کهی نزاد فلیسل نواغد پالی رحمه خپل رشتا دغه د رورولې رشته دغه د خورولې رشته دغه چې دی د ترولې رشته دا د روروالي رشته دا د تر زامنو رشته دا د پالي دوی سره د خیګړې کوي الله به رزق پس دغه کی پراخه رزق الله به په عمر کې برکت واچي. باب او شعر النبی صلی الله علیه وسلم بالنسیه بل سرنامک دی الکه په بازار کې یو شی علی شی نغد پیسې قرض دی دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده. په بازار کې شی اخلی خو ما وی دا شی نغد دی او دغه چې دی پیسې قرض دی نو دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده. وی او بالکل دا جایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معامله کړی ده. ها چې کوی نو څنګه به کو څنګه به کو زه بازار ته لاړم مثلا د ریاض دینه پکی اخلم او په قرض یې تعلم پکی نغدې پیسې قرض دي څنګه به تعلم طریقه یې څه ده؟ نو طریقه یو دا ده چې قرآن مجید بیان کړی ده هغه دا ده چلیکل و سروکا چه زو پلانی دا پلانی زوی دا دی سڑی نمی پا پلانی تاریخ مانی پکی پا دون پیسو واغشت ایلا اجلین مسمم او پلانی وقتی با پیسی ورکو او یو دو پی گوانم راولو ماوی کاروبار تا مگوره زان تا مگوره خلکو تا مگوره دا لو دا رسول حکم تا گوره. یو طریقه داسه ده. دیمه طریقه دا ده ده دینه بغیر مکوی. زورالم ده تا ویم چه ماله پا که راک کرس پسو پا 2000 روپه خطیک ده. ما ده دنه پیسی واقشتی ده 2000 روپو سر بسکو. ده خم دکاندار ده. ده دی یو طریقه دا ده چه زه پا زمانت کس شیر اوال موده سرکی ده. مثلا دونه شی چې کم از کم هغه د 2000 روپو خوی کنه دا ګړی راوالم ورته ویم ما ده نه پکې واغشته په 2000 روپۍ اوس چې دا 2000 روپۍ ستا ډوبې نشي لاړې نشي دا شی واله ضمانت کې ځان سره کېده او چې کله مې درته دا 2000 روپۍ درکړې بیا به دا ماته واپس راکړي. د دې دا طریقه ده چا نه شی اخلي په قرض نو چې په قرض یې اخلي بالکل جایز دی شی نغدې پیسې قرض دی خو طریقه دا ده چې ویلی کا دوه گوان پی راوله او که دا نه کې نو بیا دا دی چې د چا پیسې غر کومه چې هغه غریب ته خو هم کنه پریشانه خونی کنه به وی ما په شی خرڅ کړ پیسې چرته دي چې په ضمانت کې ولې لږ دغه ورکي سمال ټوپک وسره کې دی یا بل څه وسره کې دی موټر وسره کې دی چې هغه کله مې دا درک بیا بیا بدغی. نو رسول الله دا معامله کړې ده. ښه باب او شعر النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی دا غستلو د پیغمبر علیه السلام دا سوت ورشی رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو یهودینا دیرش دړې قجوره په قرض واغشتي قجوره نقد وی پیسې قرض وی رسول الله وسره په ضمانت کې زغره کې خود لزغره چې د خلکو د پاره تعلیم شي چې کله رسول الله بیا پیسې ورکړي زغره ته واپس واغشته. باب او شعر النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی دا غستلو د پیغمبر علیه السلام بن نسیا قرض په قرض شی نغدو پیسې سوی قرض وی. حضرت عامش وی ذکرنا عند ابراهیم ذکر که منگا پنیز دا حضرت ابراهیم دا دا امام سیب دا استاز استاز دی خاطه تا خلقوی ابراهیم نخائی لوی فقیه دی دی لوی علم دی ذکر که منگ پنیز دا ابراهیم الرهنا گانا فی السلامی دا سلام دلتا غا مشهور مانا مکوی سلام مانا کوی کرز ذکر کړه منگا گانا فی السلام پا قرس که چه دا جایز ده که دا جایز نده ما وی تان ما شی پا قرس واغشته پا قرس پا لز روپه می دن واغشت شی خو نقد ما تا خو رو رسید کنه خو دا بل چا هم لک خیال خو پا کار ده کنه تان چه ما پا لز روپه شی واغشته تا تا برسه وی چه زمان لز روپه چر تا لاره تا با پریشانه کنه وی پریشانه مال به را کی که مال به را نکی او ته چه ده ده ده سلی ده تسلی ده پارا اغا سرا گانه شه ورکی دا جایز دی که نوی دا جایز دی خبره کو نوزه کر کرا منگا پنیز ده حضرت ابراهیم نخایی الرهنا گانه فی السلام پا قرس که چه شه پا قرس بانده والی ده دکاندار ده تا پیسه را لیلی او پاغی که تاغت په ضمانت کې یو شی ورکه. اصل کې خبره ده د یو چې د مونږ پښتانه غاڼه وایو کنه چې د رهن مانه مونږ غاڼه وکنو خلک نفرت وکړي چې دا څه مسلې کوي. غاڼه جایز ده خو د خلکو غاڼه شرمولې ده د خلکو غاڼه جایز نه ده. غاڼه دې ته وایي مثلا چانه دی لس لکه روپو د لسو لکه روپو سودا وکړه او ته د سره د دکان غاڼه کې کور وسره غاڼه کې بالکل جایز دي. خو غاڼه کول څه مطلب؟ دکان به بند کی د دکان نه باغه فایده نه لی. دکان به بند کی چابیانې به هغه ته ورکې دا دکان به د هغه سره یې ای بابت فایده نه لی. دا ستا کور به د هغه سره یې کلب په وته لګېدلي. دا ستا ټوپک به د هغه سره غاڼه پروت یې خو هغه وته فایده نالی. ځمکه به نه کوي دکان به نه کوي او چې کله دې پیسې ورکړي تا ته به دغه در واپس کړي. دا ډېره بهترینه طریقه ده. کله چانه چې دغه کوي په دې عمل کوي دکاندار نه شی والي په قرض په خپل الله دې معافي وکړي نه کوو. خو دا ډېره ضرور ده په ضمانت کې څه شی ورکني د لاس موبایل راواله ورته وایي ها بندې کړه ا دغه هم ته وباسه سیمرس وته دا به سره پروتي استعمالی به نخه ګله کې کېد او چې کله مې پیسې درکړې بیا به دغی څه ورته وایي دا شی به ماله راکړي. تاسو ګورئ چې بیا د بازار کې څومره خیر او برکت وي او ستاسو کاروبار کې څومره خیر برکت وي. ښه نو فقاله ابراهیم راته ووایي چې بالکل دا جایز دي. حدثني الاسود ما ته حدیث بیان کړی دی خپل استاز اسود او عن عائشه اسود بیا روایت کوي د خپل استاز حضرت عائشه بیبی نه. حضرت عائشه بیبی وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر اشترا طعاما اغه واغست طعام طعام د خوراک سیسته وی لاندې لیکي د اوربشه ویخه اوربشه رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشت طعاما طعام سه تقریبا دیرش پیمانه دیرش دړې کجوري ا دغه د اوربشه رسول الله واغشتي د چان واغشتي من رجلن يهودين د يوسري يهودينا رسول الله د يهودينا دیر شو دړې اوربش واغشتي خماوي زمون پشان نګورې دا دی باندې بار بار دی دغه کوي چې تاسو دکانداران یې دکانداران هم د خلکو له دا تعلیم ورکوي چې روره قرض رانه شي اخله خو ګورې نیټه معلومه کچر چانه قرض شي اخلي او نیټه نه معلومه وي نو ته هم ګناګار یې او دا چې چا واغستل دا هم ګناګار دی د دیر ډیر اهتمام کوي قرض مې دله شی درکو اجیګوله کله به راکې چې معامله په دغه د شریعت مطابق که اوس خفه کېږي ورته وایه څه شي له خفه کېږي ولې ما ستا څه حق وو یو میاشت ریاضه دوه میاشتې خو ما وخو دغه یې که نه ښځه دوه میاشتې زه چلو زه درې میاشتې زه دام پرېږده چې ستا د حق څلور میاشتې خو چې هلته کې خو په قرآن او په حدیث باندې دغه وشي که نه عمل ستا حق خو نه وامه نو وی رسول الله واغشته طعام اوربش من رجل یهودی د یو سړي یهودي نه الی اجل تر د یو نیټې پورې ما وی دا اوس وګورئ شی ته واغسته خو دا نه وی دنه مې واغشته یهودي به څه وی چې ما نه خو رسول الله د دیرش دړې اوربش واغشتې پیسې مې څه شوې چې هغه پریشانه نی نو بیا یې لاړه او زغره راواغشته او د ده سره په ضمانت کې کی خو چې دا زغره به تا سره پرته یي چېرته خفه نه شي او چې کله مې پیسې درکړې ماله به دغه راکړي زغره ورهنه او کیښوده دغه سره ورهنه دغه سره یې ګاڼه کیښوده درعن زغره خو دا کله نا کله درع کمیس ته هم وایي نو ځکه وایي من حدید د اوسپنې د اوسپنې ښه دا زغره و سره ځکه کې خو بل شیم کې خوده خو پخوا عرب نه دی دا د جنگ سامان به چا چا سره کې خو نه ضمانت کې او چې کې بیا خو ډېر زر به راخلاصو نو رسول الله هم د دې سړي د تسلۍ دپاره و سره زغره کې خوا یا بل شی به نو چې دا ځان سره ضمانت کې کېده امیدګله خیال لري ستاسو د حاشه یو سوال کوي اغم تاسو واورئ رستم دا حدیث را روان دی رسول الله چې دا قرض معامله کوله نو چې د یو یهودي سره یې کوله نو د دې په ځای د یو مسلمان سره ولې نه کوله په کارو چې د ابوبکر سره دا معامله کړې وې د عمر سره یې کړې وې د عبدالرحمن ابن عوف سره یې کړې وې د حضرت عثمان سره یې کړې وې نو هغوی لاړل او د یو یهودي سره دا معامله وکړه دا ولې یو جواب دا دی چې رسول الله دا ځکه وکړه د پاره د تعلیم د امت چې هلکه که یو مسلمان معامله د غیر مسلمان سره کوي دا جایزون دا څه ده جایز ده ته مسلمان یې او لاړې او د یو غیر مسلمان سره معامله کوې په هغه باندې شی خرڅې د هغه نه شی اخلې دا جایز دی دویمه مسله دویم جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حالاتو چې هغه په قره شی اغشته نو نور صحابه سره به شي نه چېرته وکېدی شي نور صحابه سره ونه او دا یهود د دوی خو غټ کاروبار و نو نورو سره لا شی نه و او یهودو سره و نو پیغمبر هم د یهودو نه واغشت بل سوال کوي دا به زمولانا اشرف علي رحمه الله بیانو اوس موږ هم د دې خلاف یو نو دا لاکی عالم دا لاکی پیرو په کار دا وه چې د خپلې علاقې د خلکو سره چې معامله کوي په قرض دې نه کوي بلکې چې څومره یې وسي د خپلو شاګردانو سره دې معامله نه کوي د هغې وجه دا ده چې که رسول الله د ابوبکر صدیق سره معامله کړې وي نو ابوبکر صدیق خو به ورته ویلی وي حضرت تا باندې نه خرڅو مسې درکوم ټیک ده که نه که و عمر صاحب سره دا معامله کړې وي او بیا رسول الله زغره ورسره په امانت کې کیښوده ضمانت کې نو عمر صاحب به ترې قبوله کړې وي نه نو دا دی چې دغه د صحابه دومره اخلاص و چې هغوی رسول الله له کره شی چېرته ورکو هغوی هسې ورکو او چې بیا کرز ورکو نو بیا د ده نه ضمانت کې شی چېرته اخیستو نو پیغمبر سم د دې یهودي سره دغه وکړه معامله وکړه د دې دپاره یې وکړه چې دا زه ورسره ګاڼه کېدم چې امت دپاره دا دغه شي تعلیم شي خ انه مشى حضرت انس رضی الله تعالی عنہ انه مشى شدی لاړو الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام تا لاړو پیغمبر علیہ السلام تا به خبز شعیرن سره د اوربشو سره د ډوډۍ د اوربشي یا داسې ووایه چې مشه د یوړه پیغمبر علیہ السلام تا به خبز شعیرن ډوډۍ د اوربشو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې داسې و چې بې اندازې غریبي وه غالبا ابو طلحه صاحب دا حالات وکتل چې وی قتل خیت مبارک پورې کانیم تړلو نبو طلحه کور ته لاړ ام سلیم ته وی چې کور کې څه شته که نشته هغې وی هر څه ډیر دي نو د اوربشو ډوډۍ وه او په کور کې څه نو دا ډل نه دي ډلو دا چې تاسو وازده ولیکې دا ډلو دی راواغشتل او انس صاحب ته یې ورکړه چې منډه دا رسول الله له یوسه نو هغه بیا راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وهغه وخوړل نو ده یوړل پیغمبر علیه السلام ته بې خبز شعیرن ډوډۍ د اوربشو د اوربشو ډوډۍ وه و احالتن احاله دغه ته وایي ده وازده خاص کر عامې وازدې ته م وایي خو خاص کر دا تاسو دا لم ویلې نه کې دا د لم وازدې ته بیا ډېره وایي و احالت اواز ده خو کم اواز ده سنی خطن چې دا غی بوی بدل شوی و دا اواز ده چې لگ تاسو یو دو دری میاشتی پریده لوخی که نو چه زسر دا غی که دسی بوی بلشان کهی خا و احالت دا غی دا دلو اواز ده نه دل سنی خطن چه دا غی بوی بدلو استاسو بوایه چه رسول الله دور بشو رو ده سنگه و خوڑه رسول الله چه دی اغا دل سنگه و خوڑل ویده علی نخوره چه دروز دریزل دوڑه خورین والی رسول الله صلی الله علیه وسلم جون چه دی اغا ده غریبه جوندو سو سو رز باغ خوراک نو کرده نو ده غیر ده وچه نو بیا چه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بشو رو ده هم خوان ورکو دل هم خوان ورکو ولا قدره ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم انس وي او په ضمانت کې اخي او پیغمبر عليه الصلاه والسلام درعا صغرا له شدد و بالمدينه په مدینه کې عند يهودين پنيز د يهوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم د یو يهودين اوربشي اغسته وي په کارس او په هغه کارس کې رسول الله نور پیسې نه وي نزغر یې وسره کې خو واخذ منه رسول الله واغشت دا غنا شعيرا اوربش لأهله دا پارا دخبل كوروالا ولقد سمعته او يقنا ما واردل دا غنا ولقد سمعته ما واردل دا غنا زن خلق وي دا خبر قطادة كيخا قطادة ويش ولقد سمعته ما واردل دخبل استاذنا چه انسته انس سے بدارست خبره کوله د رسول الله د کور حالت به بیانو یقول اغیب بی ما امسا عند محمد آل محمد ندی شپته رکړي پنیز د کورنه د حضرت محمد صاع بر پیمانه د غنمو ولا صاع حبن او نه یو پیمانه د نورو دانو د رسول الله په کور داسې وخت نه دی راغلی چه غون یو شپا یو دره غنمو یا یو دره دانو پاگی که شپا تیره کری لکه ده پیغمبر علیه السلام دیر ده غریبه جندو او چې شی ورهغه هغه سات به ختمو. دا سوال کوي چې د رسول الله دا غریبی دا څنګه غریبی و؟ دا خو چې غریب و نو بیا هغه ډیر زیات پریشان و، او الله خو خپل پیغمبر باندې پریشانی نه راولي. نو بزرگان وایي چې غریبی دوه قسمه ده، یو د مجبورۍ نه غریبی ده، یو اختیاري غریبی ده. اختیاري د مجبورۍ په غریبۍ کې رسول الله موږ ته تعلیم درا کړی دی چې تاسو د الله نه سوال کوئ چې ربه د غریبۍ نه مخ بچ کی. د مجبورۍ غریبی دا ډېره سخت دی. یو اختیاري غریبی وي، اختیاري اختیاري دی ته وایي هر شی ډېر دی، هر شی د ورځې شپږ زره اووه زره روپۍ د کور ته راځي، خو چې ماښام شي ټکم نه پرېږدي، همداسې ورکوي. دا د خوشحالۍ غریبي وي، ښه دا د خفګان غریبي نه وي. د رسول الله غریبي هغه اختیاري و، اختیاري د مجبورۍ نه وه. پیغمبر اسلام به ماته هغه به وي چې که زما خوښه وشي ما سره به د سرو غرونه رواني، د سرو غرونه، او هغه له به چې څونه شی راته راته به او راته به، خو چې د ورځې به راغې ماښام به بیا داننه وه، ټول بیا نه کو ورکوو به. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې یو دړی غنم او شپه نه ده تېره کړې، خو که د ورځې به راغلل ماښام به وخوړله او بیا به نور هر څه ختم کړل. دارنګې اوربشو شپه نه ده تېره کړې، داسې چېرته نورو دانو نه ده تېره کړې. و ان عنده، او د رسول الله سره د خوراک ولام څه کم نو، له تسع نسوة نه بیبیانې وي، د نه بیبیانو څومره خرچوي، هغوی هم تقسوي چې د هغوی طبیعت جوړو، هغوی له بیا چې کومه خرچه رسول الله ورکړه هغه هم د نرو لوریانو، هغه ټول به هر څه ختم کړه، خیرات پرې کړو. ښه، نو ګوره رسول الله هغه دی په قرض باندې شی واغسته، شی واغسته په قرض باندې، او ضمانت کې ورسره شی کېښو. بابو کسب الرجل، دا باب دی د فضیلت د ګټې د سړي. هلکه یو سړی خپل ګټه کوي، کاروبار کوي، د دې څومره اجر او ثواب دی. او دویم و عمله، او عمل د هغه بیده په خپل لاس، دا پکې دویم دغه دی. په کاروبار کې په ګټه کې د خیر او د برکت ګټه چې د ټولو نه زیاته خیر او د برکت وي، هغه دی چې په خپل لاس باندې ګټه وکړي، په خپل لاس باندې کار وکړي او په هغې باندې ګټه وکړي او هغه خوري، نو دا بې اندازې خیر او برکت دی. مثلا ته لوارې، لور جوړ کړې، لور تاسو ته روایې، او دا را جوړه کې او خرڅې کې او په دې کې ګټه وکړي، نو د دې خیر او برکت بیا اندازې. یو ترکان دی رو، هغه کټ جوړ کی، کټ، او په دې کټ جوړولو باندې مهنت وکړي او ګټه وکړي، د دې بیا اندازې اجر او بهتغه دی. یو سړی کاریګر دی، کټ وبړی، کټ، او د هغې ګټه راوالي او بیا خرچه کوي، د دې بې اندازې خیر او برکت. مثلا یو جولا دی، او هغه سادر جوړ کی، پټو، او هغه خرڅ کی، د دې خیر او برکت چې دی دا بې اندازې دی. د هغې وجه دا ده چې یو طرف ته یې ګټه وکړه، خو بل طرف ته نورو خلکو ته فایده ورسوله. هلکه چې لوار ماما لور جوړ نه کړي، موږ به ګیا پسری بو. د زمیندارو خو ټول جن په لوار دی. زمیندار ماما چې لوار چې رمبی جوړ نه کړي، نو زمیندار ماما به ګوټ پسه کوي. چې هغه سسکوره جوړه نه کړي، نو هغه به ګوټ پسه کوي. چې هغه بلچه جوړه نه کړي، نو هغه به څه کوي کاروبار. خطرکان ماما چې دغه ونه کړي، کټ جوړ نه کړي، نو په څه شي کې به وده کېږي؟ یا مثلا جولا ماما چې دغه جوړه نه کړي، کړی ونه لګوي، او دا جامع جوړی نه کې، نو تاسو به غوندې سو. نو دې طرف ته کاروبار هم دی، او د کاروبار سره خلکو ته فایده هم ده. د دې وجه نه ډېر انبیا داسې راغلي دي چې دا غوی ګټه به د خپل لاس و. حضرت داود علیه السلام نه دی؟ داود علیه السلام به زغره جوړولې، زغره، او هغه به خرڅولې او حلال ګټه د هغې نه به صدقه م کوله، ورڅه به یې کوله. یو بل ټکی دی دغه کې، دا یادوي بیا به ته دغه کېږي. ځینې د انسان د جهالت، د انسان د ناپوهیتیا، ګورې دا یو نخره ده، یاد ساتي، او خلک بیا معلوموي چې دا قابل دی او که دا جاهل دی. هغوی د کاریګرو پورې ټوقې کوي. شته داسې خلک، هلکه چې کم سړی د کاریګر پورې ټوقې کوي، اجهل الجهلا، دا د جاهلانو نه لوی جاهل دی. هلکه په کاریګر کې خو وطن آباد دی، چې کاریګر نه وي دا عرص به چرته وي؟ کټ به چرته وي؟ لور به چرته وي؟ دا دروازې به چرته وي؟ او ته چې دا تا کې تکبر دی، نو تا ستا څه فایده ده؟ لنډې کوتل ته ستا څه خیر رسېدلې دی؟ ستا څه فایده رسېدلې ده؟ زه دا به بیا ووایو، ښه ناوخته دی، خلک هم ګړو ته ګوري. قسم دې راغلی.